Sziasztok, Dudák, ez itt a Gamer365 Podcast. Annyira speciális kiadása, hogy ilyet tavaly csináltunk a Warhawk-kal kétségbeesésünkbe valamikor éjszaka E3 alatt, hogy teljen az idő. Ha jól emlékszem, de ilyet Igen, nem szoktunk. valahol a Sony show környékén már próbáltunk ébren maradni. Igen. Nem bírtunk magunkkal, és mindenféle hülyeségről beszélgettünk, és félig meddig most is ez a szándék, tehát ez a havi Gamer365 podcastjeink azok ilyen vágott, meg ilyen feszes anyagok általában. Ez szándékaink szerint nem lesz olyan, meg nem is tud olyan lenni, mert Google Hangouton beszélgetünk. Amiért mégis úgy gondoltuk, hogy ezt megcsináljuk, mert egyrészt kértétek, másrészt pedig jó így az esemény közben is dumálni arról, hogy mi történt és mi fog történni. Akik beszélünk, Somosi László Liquid, Rusztik Zsolt, Warhawk, Csető Zsolt, Drag, Váradi Dániel, Nash. Azért mi négyen beszélünk, és még majd ez változni fog, hogy kik meg hogyan, mert mi vagyunk az a négy ember, akik ilyen a napi 24 órás hírügyeletet biztosítják. Hétfőn, kedden és szerdán leginkább. Ez az a három nap, amikor az E3 aktív, amikor újdonságok jönnek, és hát az első nap, ez a hétfő, ez a legizgalmasabb. Ma vannak azok a konferenciák, ma, illetve mai éjszaka, amik általában a legtöbb embert érdeklik. Egy dolgon vagyunk túl, ez hajnali 4-kor volt magyar idő szerint a Bethesdán. A Bethesdáról videókat raktunk ki, és egy összefoglalót olvashattok a lényegről. Ki az, aki élőben nézte a Bethesdát? Hát én nem. Én felteszem a virtuális kezemet. Csatlakozom. Dali, te is? Így van. Hát a vége felé a net gép páros kicsit megadta magát, de ilyen 80%-ban sikeresen végignéztem. Én majdnem élőben néztem, én úgy néztem, hogy amikor már vége volt gyakorlatilag már felvételről, de helyek közel nagyjából végignéztem az egészet. Menjünk sorba, hogy mi volt a Bethesdán. Nagyjából az volt, amit elvártunk. Tehát az előzetesünkben azt írtuk ki, hogy lesz Doom, lesz Dishonored 2, ami ugye kiszivárgott, és lesz Fallout 4. És volt Doom, és volt Dishonored 2, és volt Fallout 4. És még egy pár apróság. Ha sorban megyünk, akkor a Doom volt az első. Mindenki látta a Doom trailert, gameplay bemutatót? Igen. Kinek mi volt róla a véleménye? Warhawk. Az, hogy nagyjából úgy néz ki, mint hogy egy Doomot elvárnék 2015-2016-ban, a cinikus énem azonnal downgrade gate-et kiáltott, de bízok az id Software technómágusai van, hogy tényleg így fog kinézni. Oké. Okay. Dani? Hát én nekem igazából különösebb véleményem még nincs róla. Trailer jó volt, hangulat azért átjött. Én is igazából arra leszek kíváncsi, hogy a vége felé ez mennyire fog megváltozni attól, mint amit most mutattak. Mert azért a Rage is az kezdetben nagyon jól nézett ki, aztán a vége felé voltak kisebb gondok vele. Nem mondom, hogy ez is pont ugyanilyen lesz, vagy ez meg fog történni, de azért kisebb fenntartásokkal azért még kezelem. Drag? Nekem kifejezetten tetszett, hogy nem kötöttek kompromisszumokat, tehát ez egy igazi régi vágású FPS volt, ott voltak a klasszikus fegyverek, pályadizájn tekintetében is azért voltak hasonlóságok, meg hát ugye a regenerálás sincsen átültetve, hanem klasszikus csomagokkal lehet növelni az életerőt, úgyhogy nekem ilyen szempontból tetszett, hogy nem próbált így felülni a napi, vagy esetleg a mai trendekre, hanem próbált ténylegesen visszanyúlni az eredetihez. A magam részéről ilyen vegyes érzelmeim vannak a Doom-mal kapcsolatban. Egyrészt azt tudni, hogy én nagyon-nagyon szeretem az eredeti Doom-okat. Én nekem az egy abszolút meghatározó, az, hogy komolyabb videójátékos ember lettem én, a gyerekkori videójátékozásom után gyakorlatilag azokkal, majdhogy nem azokkal a játékokkal tértem vissza a videójátékhoz, úgyhogy van egy ilyen emocionális kapocs, és általában, amit az id Software a 90-es években csinált, azt én nagyon-nagyon kedveltem. Egyetlen játék volt, amivel én komolyabban kompetitíven játszottam, az első Quake volt. És én nekem a hárommal is voltak olyan szintű problémáim, hogy ez nem volt egy rossz játék, egy hangulatos és atmoszférikus horrorjáték volt, de nem volt klasszikus Doom. És úgy érzem, hogy ez tett egy lépést a klasszikus Doom felé, és ahogy a szándéknyilatkozat is volt, hogy ez egy gyorsabb, pörgősebb, jönnek a szörnyek, jönnek a démonok, és darálod őket, hogy ezt próbálták visszahozni, és ez igaz. Én egy dolgot még mindig hiányolok benne, ami szerintem a klasszikus Doomoknak egy meghatározó dolga volt, ez a kulcskeresgélés. Jó, viccelek. Jó, a labirintus pályák, nem. Az, hogy egyszerre kifejezetten tömegesen sok ellenfél jön. Tehát itt sok ellenfél jön, de úgy, hogy egyszerre csak 2-3. Folyamatosan ugrálnak elő innen-onnan, de 2-3 ellenfélnél sosincs több előtted. És a Doom-ba, különösen talán a Doom 2-be, ott masszív ellenfél rohamok voltak. Tehát ilyen szempontból például a Serious Sam sorozat, aki játszott vele és emlékszik rá, hogy az mi volt, az közelebb állt a klasszikus Doomhoz, mint ezek a részek. A másik problémám az, hogy szerintem ezt, hogy csak 2-3 ellenfél van, és hogy a pályák még mindig ilyen kicsit szűköcskének tűnnek, tehát nincsenek igazán nagyobb nyitott terek, az pedig én a technológia korlátjának tartom. Tehát én nem tudom, mondták-e vagy nem mondták, nekem ez ID-Tech 5 motornak tűnik. Egy kétségtelenül kicsinosított ID-Tech 5 motornak tűnik. Annak minden belejárójával. És nem mondom, hogy ez egy rossz motor, mert még a Wolfenstein játékokban, az új Wolfenstein játékokban ez az Wolfenstein játékmenetet, az kitűnően kiszolgálja. Itt talán kicsit másra számít. Illetve, és az valószínűleg lehet, hogy öregszem, túlzónak éreztem benne, az túl sok a kivégzés. Igen, az rész az nekem is kicsit fura volt, mert nem is feltétlenül azért, mert nem illik a játékhoz, mert nyilván hozzá teljesen, csak nagyon-nagyon túl volt tolva az a része. Én is úgy gondolom. Tehát alapból ez, hogy kivégzések vannak a játékban, már az is egy olyan elem, hogy így előzetesen nem feltétlenül gondolnék rá, hogy szükség van rá, de így, hogy tényleg 5-10 másodpercenként az arcodba toltak egyet, igazából hamarabb túlmegy az inger küszöbödön, mint hogy hozzátegyen az élményhez hosszú távon. Igen, ahogy mondod, tehát én a kis túlzással ebben a tizenakárhány percben, amit összesen mutattak belőle, majdhogy nem rájuk untam. Ja. Azt mondtam, oké, az első, letépte a kezét, meg a fejét, meg a lábát, most bedugta a lábát a szájába. És a trollok megvisítva hánytak a teherautóra, igen? Igen, igen. És az kezdetben érdekes volt, aztán már amikor a tizedszer dugta be a kezét a fülébe, akkor azt mondtam, hogy jó, menjünk, haladjunk. A pozitív oldala, amit a multiplayerből mutattak, az szerintem tök jó volt. Inkább hasonlított a Quake-re, Quake 3-ra talán, mint a Doom-ra, de az teljesen jónak tűnt, egy ilyen pörgős, jó 90-es évekbeli FPS multiplayernek tűnt. Illetve, ami szerintem az igazán érdekes, és amiről mi is csak egy ilyen félmondatban beszéltünk, ez a Snap Maps, ugye ez a pálya szerkesztője, ami nem csak hogy pálya szerkesztő, hanem külön játékmódokat hozhatsz benne létre, a csomó mindent állíthatsz. Tehát ott az egy, amellett, hogy egy könnyen kezelhető pálya szerkesztőnek tűnik, ritka az olyasmi, egy-két játék próbálkozott vele, talán a második Far Cry, ha jól emlékszem, aki FPS pályaszerkesztőt adott. Igen. Maga mellé. Igen. Sőt, aztán a Far Cry-ban talán másodiktól felfelé volt úgy általánosságban. Lehet. Ez egy ritka feature, mert hogy PC-n van ilyen, vagy később kiadnak hozzá valamilyen toolt, hivatalosan vagy félhivatalosan, az egy dolog, de konzolokon ritka, és ugye ez egy abszolút multiplatform játék. Összességében azt mondom, hogy oké, nem vagyok teljesen meggyőzve. Ugye megjelenésig, hát az közel egy év még, még történhet sok minden. Én remélem, hogy ebből a vizuális minőségből nem rontanak, mert hogy nem tűnik, számomra nem tűnt különösebben kiemelkedőnek, nem nézett rosszul, de nem mondtam azt, hogy hűha. Ellenben a videók azok 60 FPS-esek, tehát merem feltételezni, hogy a 60 FPS-t célozzák meg. Éppen ezek a videók egy dologra nagyon jó. Aki van ez a, hát nekem elég a 30 FPS, nem, én 60 FPS-t akarok vita. Aki ebben nem tud dönteni, vagy nem igazán tudja, hogy mi az álláspontja, nézzen meg egy ilyen videót 30 és 60 FPS-sel. Kitűnően látszik a különbség, hogy a 60 FPS mivel jelent többet. Hát igen. Szerencsére úgy néz ki egyébként, hogy az idei E3-nak az egyik pozitív hozatéka az az, hogy mindenütt próbálják a 60 FPS-es streameket tolni. Tehát a YouTube az felhangon hírhet, hogy náluk minden 60 FPS lesz. De talán a többiek. Ami 60 FPS alapból. Tessék? Ami 60 FPS alapból. Hát, illetve tehát mondjuk az élő kamerakép, meg minden, nyilván nem fontos, de szerintem azért próbálják mindent belőni, még ha végén nem is lesz annyi. De igen, egyébként a Doom-mal kapcsolatban ezek nagyjából igazak. Valószínű, és ilyenkor megszólal belőlem az őspécés übermens, hogy azért itt egy ilyen konzolos megkötés is lesz majd. Tehát ugye az jól lehetett látni, hogy a ritmusa az lényegesen lassabb, mint mondjuk a Doom 1-2-nek, ami ugye betudható igen. Annak, hogy azért egy kontrollerre szánják, nem egy egérre, ahol gyakorlatilag pillanatok alatt tudsz ide-oda mozogni. Ami még tetszett benne, azok az animációk, különösen az Impact-nek, ahogy dobják a tűzlabdát, van egy ilyen nagyon klassz előre lendülésük, tehát nagyon jól animáltak a szörnyek, és a démonoknak a dizájnja is jó, tehát jól áthozták, úgymond ebbe a modern korba a klasszikus Doom szörnyizát. Úgyhogy olyan szempontból nincs vele probléma, és jó volt az első gameplay videó elején, hogy feltette a sisakot, tehát számtalan ilyen kikacsintás van, nyilvánvaló, az ősök felé főhajtás van benne. Mint játék, most meglátjuk, hogy milyen lesz. Sokan problematikusnak találták benne azt, hogy miért van az, hogy amikor a weapon wheel, ugye a fegyverválasztás van, miért lassítja be az időt. Megint csak konzolok, ez nem PC, itt nincs 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 gomb, itt nem lehet gyorsan fegyvert váltani, ergo vagy megteszed azt a kompromisszumot, amit a Halo kitalált, hogy két fegyvered van, vagy így oldod meg. Tehát ha itt ez valós időben történne, az valószínűleg nagyon sokaknak komoly problémát jelentene. Hogy valós időben kell fegyvert váltani. Hát igen, azért láttuk, hogy elég gyors játékmenet ahhoz, hogy ez csak így működhessen. Igen. Tehát ez egy game design döntés, és azt kell, hogy mondjam, hogy jó döntés, hogyha konzolokra is készül. Ezt nem nagyon lehet másképpen megoldani. Szerintem ez kicsit ilyen zérőfába is belekötés effekt, mert hogyha eléggé jól működik, mert értem, hogy játék közben rááll a kezed arra, hogy mit tudom én, mert azért látszott az, hogy a végén azért, hogy a fix helyek lesznek, hogy melyik fegyver hol van ezen a keréken elhelyezve. Most, hogyha az ember keze rááll, akkor körülbelül fél másodperc alatt vált fegyvert, ami kb. Annyi, mint amikor a klavon egy gombot megnyomnál, tehát nem is fog feltűnni, hogy pillanatra megáll a játék. Nekem ez kicsit ilyen szőrszálhasogatás effektnek tűnt. Igen, és azt mondom, hogy annak fejében, hogy ugye ez egy Doom, hogy legyen, mit tudom én, nem tudom hány fegyver volt azon a weapon wheel-en, de mondjuk 6-7-8 fegyverem, inkább ezt választom, hogy akkor inkább lassítsa le, és legyen 6-7-8 választható fegyverem, mint hogy a standard 2-3 fegyveres megoldást erőltessék egy ilyen játéknak. Abszolút. És hát, aki itt zavar, az majd a PC-s verziót választja, ahol biztos lehet számokra meppelni őket. Igen. Jó, második dolog az, ami a jelentősebbek közül. Jó, menjünk más irányból. Beszéljünk a kisebbekről. Volt több ilyen kisebb dolog, az egyik az a Battlecry volt. Ami szerintem így, hát tisztelettel nem tudom, hogy a hallgatóink közül hányan vannak, akik a tavalyi bejelentés után egyébként egy emlékeim szerint egy viszonylag jó CG-trailerrel jelentették be. Úgy figyelték azt a játékot, vagy túlságosan sok hír sem volt róla, és most így mutattak belőle másfél-két perc gameplayt, és én megvontam a vállam, hogy mi ez. És lehet, hogy tök igazságtalan vagyok, mert ez egy szuper dolog, de nem tűnt túl acélosnak. Majd, ha lemegy az E3, utána fogok nézni jobban, hogy mi ez a játék, de valakinek abból valami izgalma származott közületek, hogy azt mondta, hogy jelentkezek a bétára most, ami elindul? Hát nem különösebben. Érdekes, ez az a játék, amit emlékeztek, hogy már tavaly a Gamescom-on is a Bethesda abszolút erőteljesen nyomott. Tehát tudom, hogy egy külön standot felhúztak neki, tehát nagyon-nagyon próbálják ehhez képest. Tényleg iszonyatosan a radar alatt van, szerencsétlen játék. Olyan szinten, hogy én egészen a mai napig valamiért úgy emlékeztem, hogy ez ilyen FPS MOBA hibrid lesz, aztán kiderült, hogy összekevertem a Battleborn-nal, ami ugye teljesen más csapat, teljesen másik játék, csak hasonló a nevük. Igen. De hát mondjuk jól mutatja az érdeklődés, hogy van egy kereken nulla kommentes hírünk róla. Igen. Nem vicce, tehát alapból fújjelektelen címet választottak neki, tehát már itt kicsit megbül az egész. De mondom, nem igazán volt róla információ, persze lehet, hogy mélyebbre ásva követhettük volna ezt a játékot az elmúlt egy évben, de számomra szinte, hogy újdonság volt, hogy ez újra felbukkant, és mondták, hogy Új-Zélandon és Ausztráliában volt belőle alfa, és most lesz béta mindenhol, és ősszel megjelenik. Oké, nem igazán kötött le. A kisebbek közül, ami talán érdekesebb, az a Elder Scrolls Legends, jól mondom? Igen. Ami megint csak az embernek kicsit olyan érzése támadt, hogy a Bethesda lohol a Blizzard után. World of Warcraft után x évvel kihozzuk az Elder Scrolls Online-t, a mi MMO-nkat, a népszerű univerzumunkon alapuló MMO-nkat. A Hearthstone sikere után egy-másfél-két évvel kihozzuk a saját gyűjtögetős kártyajátékunkat. Azért volt fura az egész, mert igazából nem is mutattak meg belőle semmit. Tehát most oké, jött ez a teaser videó, de nem tudtunk meg semmit a játékról. Hát igen, ettől függetlenül mondjuk olyan túl sok mindent, nem hiszem, hogy egy gyűjtögetős kártyajáték Elder Scrolls világban. Nem hiszem, hogy lesz egy olyan extrém nagy újítás benne, ami az egész világunkat felrobbantja. Ja, persze, én sem számítok olyanra, csak mégis mutatóba legalább egy pár másodperc, vagy gameplayt, vagy lapokat, bármit adhattak volna. Az a belkárt játéka, hogy látványos trailer csak így lehet neki csinálni. Tehát ugye, hát vagy maximum ilyen néhány ilyen CG ide-oda repülnek a lapok dolog, de valójában az E3 azért a látványról szól, és sajnos a unalmasnak tűnő körökre osztott stratégiáról is ilyenkor csinálnak olyan trélert, hogy felrobban benne a világ. Dishonored 2. A lelepleződött játék, a direkt vagy nem direkt, tegnap véletlenül kistreamelt, kitwitchelt játék. Amiről egyébként, hát ez egy annyira nem nagy meglepetés, mert így egy éve folyamatos, nem folyamatos, de ilyen pár havonta valami pletyka volt róla. Úgyhogy annyira nem meglepő. Az a meglepő, hogy semmi gameplayt nem mutattak, aminek lehet egy olyan oka, hogy valamelyik platform konferencián lesz belőle gameplay. Talán. Igen, meglepően közeli a megjelenése ahhoz, hogy zero gameplay legyen, ugye? Igen, amit majd javítani is fogom az összefoglalónkból, látom, hogy még úgy van, hogy a konferencián nem árulták el, hogy mikor jelenik, meg aztán utána már a YouTube videó leírásában ott szerepel, hogy 2016 tavasz. Igen. Tehát nincs ez annyira rettenetesen távol, hogy semmi gameplayt nem mutassanak belőle. Volt belőle egy klassz gameplay trailer, láthattuk az új főhőst, amire én később jöttem rá, mert fáradt voltam, miközben néztem, vagy még álmos, hogy az a kis csaj az első részből. Pontosan. Aki felnőtt, ami azt jelenti, hogy egy idős korvót kapunk, gondolom. És ami azt jelenti, hogy korvó meg fog halni a végén. Tessék, megjósolom. És amúgy semmit nem tudunk róla gyakorlatilag. Maga, amit bemutattak belőle, az igen, ez a Dishonored. Ilyen volt a Dishonored játékmenet, felcégésítve, csúnya szóval. Az első rész az egyik, szerintem egy tök jó játék volt. Olyan szempontból nem voltam biztos benne, hogy tényleg lesz ebből folytatás, hogy emlékeim szerint ez kritikailag jól teljesített, a kasszáknál talán annyira rettenetesen nem, de ezek szerint eléggé annyira, hogy egy folytatást kapjon, illetve ne csak folytatást kapjon, hanem kapjon egy jó kis Definitive Edition-t, ami az esetében, ahogy a Klára megkérdezte a szerkesztőségi csetünkön, hogy hát nem volt már belőle? De tulajdonképpen volt belőle egy Game of the Year kiadás, igen, ami majdhogy nem ugyanez, és aki szerintem a PC verzióval rendelkezik abból, és föl tudja pakolni nagy felbontásba, és megy neki sok FPS-sel, és mindent maximumra tekerve, én úgy gondolom, hogy ő már rendelkezik a Definitive Edition-nel egy jó ideje. Én is rendelkezem vele egyébként. Nem baj, igazi Dishonored rajongók még egy dobozt felrakhatnak a polcra. Érdekes egyébként, hogy ez az a Definitive Edition, ahol a leírásba a mostani definitív kiadásokkal szemben egy szó sincs arról, hogy feltekerjük a felbontást, szebb lesz, jobb lesz. Ezért annyit írtak, hogy alapjáték plusz 3-4 DLC, csókolom. Úgyhogy... Valamit a konferencián mondtak róla, hogy szebb lesz, jobb lesz. De hát mondjuk az eredeti konzolos változatoknál lehet szebbnek, jobbnak lenni. Igen, igen. Valószínűleg, hogyha hozzak a PC és maxra tekertet, az már egy egészen ízléses játék lesz. Igen, igen, igen, igen. Nem mondom, hogy a konzolosok csúnyák voltak, de hát a PC-n jelentősen meg lehetett tekerni ahhoz képest. És itt mondták azt a konferencián, vagy nem itt, de hát majdnem itt. Köszönjük szépen, vége! A rendkívül lelkes közönség, nem tudom, hogy figyeljétek, hogy mennyire lelkesek voltak. Hogy ez azért annak köszönhetője, hogy beültették a szokásos bérhúlyogókat, mert ilyen is van, vagy mert ez volt az első E3-os konferencia, és még mindenki irtózatosan lelkes volt, mindenre nagyon pozitívan reagáltak, a Doom-nál minden kivégzésnél, azta! Egy szakmai hozzávetés. Ugye ez talán az egyik, ez az első E3, ahol ilyen formában van, ugye ez gyakorlatilag egy szakmai kiállítás szokott lenni, tehát újságírók és szakmabeliek és bloggerek és hasonlók. Most idén megnyitották a mezei látogatók előtt is azzal a kitétellel, hogy kiadók és cégek hívhatják meg őket. Ami nagyjából azt jelenti, hogy nyilván rajongókat fognak hívni, tehát mondjuk ilyen 3 lépésre vannak a bértapsolóktól. Hát mint a tavaly előtt voltak a Sims 4-es rajongók Gamescom-on mellett. Igen. Valószínű, hogy más is tudom, hogy a Microsoft is mutatta, hogy ilyen 5-600 ilyet kiosztottak a konferenciákról, úgyhogy valószínű, hogy mindenütt nagyon lelkes lesz a közönség. De hát a hangulatnak végül is ad. Tehát inkább, mint mindenki unottan ül, és legalább ők lelkesek. Mi úgyis utálunk mindent. Igen, igen, igen, igen. Szóval nem lett vége, hanem jött, te tudod az ember nevét, Howard. Igen, Todd Howard. Igen. És elővezette az egyébként, hát korábban ugye pár hete már bemutatott Fallout 4-et. Az számomra kicsit meglepő, hogy az emberek azt mondják arra a játékra, hogy hát... grafikailag olyan, amilyen, de azért szeretjük. Hát nem azt mondom, hogy a világ legszebb játéka, de hogy jelentős fejlődés az elődjéhez képest, ami szerintem egy kifejezetten csúnya játék, az biztos. az egy milyen, az egy ilyen Unity motoros valami? A Fallout? Nem, a Fallout, mint ahogy az Elder Scrolls játék is ugye a Bethesdának a saját motorját használja. Itt is a, nem is tudom, talán Creation Engine a neve, vagy valami ilyen. Fura neve van. És igen, tehát nyilván sorozathoz képest lényeges javulás van. Vannak nagyon szembetűnők, vannak kevésbé szembetűnő javulások kinézetben. Kicsit a tragédiája, hogy mondjuk egy hónapja itt van egy Witcher 3, ami valószínűleg hasonlóan nagy területet mutat, és tehát mondjuk ahhoz képest... Pont ez jutott eszembe, hogy oké, itt a Witcher 3, ami egy jóval szebb játék, de ugyanakkor itt is ott vannak azok az ilyen csak már ebben a generációban látható dolgok, hogy a szél fújja a növényzetet, meg azért a környezet sokkal sűrűbb, sokkal interaktívabb. Jött ki belőle pár screenshot, ugye a trailerből szedték ki, amikor a srác így ugye Bostonban játszódik, ha jól emlékszem. Igen. És így úgymond így egy magaslatról nézi a várost, és egy kifejezetten sűrű. Hogy ezt a sűrűséget, ezt a vizuális sűrűséget hát nyilván nem tudták létrehozni PlayStation 3-on vagy Xbox 360-on, úgyhogy neki azt mondom, hogy nem abban a tekintetben nézi, hogy van mondjuk 3-4 éve egy PC-m is, hanem most múlt évben vagy éppen tegnap előtt cseréltem le az előző generációs konzolomat egy kurens generációs konzolra. Én nem látom benne a kivetni valót. Hát, teljesen jól néz ki. Igen, ez az a játék, ahol mondjuk az igazi rajongók az igazából a New Vegas motorjával is visongtak volna, mert Fallout 4. Mm-hmm. Tehát, mint nagyon nagy rajongó igazából éppen azt mondtam, hogy ez az idei év ez nagyon nehéz lesz, mert akármennyire is szívem csücskébe ott van Geralt, azért egy Fallout az láthatlanban állam esélyes egy ilyen évjáték a címre. És ha azt mondjuk, hogy de a vizualitás az nem érdekel minket, hanem minden más, akkor viszont az, amit ott bemutattak, az építés lehetősége, ahogy a parasztbácsi, akit felvittek a repülővel, és a nyakába ömlött a fekália, erre azért nem számítottam. Nem gondoltam volna, hogy beletesznek egy ilyen építős részt, ahol építhetsz nem csak, hogy egy saját házat, egy saját települést, amit benépesíthetsz, aztán ott generátorokat köthetsz, ezt, meg azt, meg amaszt, és mindenféle űrültséget építhetsz, hogy Next Gen feature, tessék! Ja, és teljesen opcionális az a durva. Tehát még csak az se, hogy erre építi fel a játékot. A Minecraft megihlette a világot. Pont ezt akartam mondani, hogy ez a Next Gen grafikás Minecraft, de jó durva poén lett volna, de körülbelül, tehát hogy néztem, hogy összerakja a házat, meg hogy lecraftol magának ott mindent, tehát ugyanez volt nekem is a véleményem, hogy Minecraft, csak jobban néz ki. Amúgy nekem így összességében is az volt a benyomásom így a Bethesda konferencia kapcsán, hogy itt tényleg játékokat mutattak, és kicsit olyan régi vágású E3 konferencia feelingje volt az embernek, hogy nem jó, meg a Dishonored valamilyen szempontból kivétel, de azért ott is a CGT életből próbálták megvillantgatni azt, hogy az játékmenet szempontjából milyen finomságokat tartalmaz, de valahogy én úgy láttam, hogy az volt fókuszban, hogy ezek tényleg gameplay tekintetben ezek a játékok mit kínálhatnak, ez volt a középpontban, és ez alapvetően tetszett nekem. Igen. Ráadásul én megmondom őszintén, és nyilván szól belőle egy pici elfogultság, Todd Howard szerintem az egyik legjobb ilyen videójáték designer előadó, tehát aki ténylegesen beszélni is tud. Tehát tényleg laza volt, vicces, és nagyon jól el tudta adni a játékot. És még kaptunk egy mobilos, vagy egyelőre iPad-es, vagy csak iOS-es. iOS-es. De jön Androidra is, kedves androidosok. Most már én is az vagyok részben. Úgyhogy jön később. És kaptunk egy... Tiny Tower. Fallout Shelter. Fallout Shelter. Nem, Fallout Tiny Tower. Hasonló egyébként. Nem olyannak tűnt? Hasonló. És meglepően jó kis játék egyébként. És tényleg nem fizetős. Egyenlőre legalábbis. Véget ér az E3, akkor megnézem. Most nem nem videójátszunk ebben a 2-3 napban, mert van fontosabb dolgunk is, és egy kicsit előre tekintsünk a Bethesda után, hát ez tulajdonképpen a gyenge kezdet. Valaki viccesen leírta, hogy a Bethesda megnyerte az E3-at, hát egyelőre mindenképpen, de a java az még hátra van, az elkövetkezendő, én azt mondom, hogy 24 óra, kicsit több, mint 24 óra, 28 óra, az nagyon sűrű lesz, mert hát a platform holder konferenciák azok most jönnek, és egészen biztosak vagyunk benne, hogy szivárogtak ugyan ki dolgok, de nem minden. Sőt, talán az előző évekhez képest. Igen. Hát korábban volt olyan, hogy a Microsoftból mindenki szivárgott, most viszonylag biztosak vagyunk benne, hogy nem szivárgott ki minden. Vagy nem volt, mi kiszivárogja. Igen. Ez is lehetséges, de maradjunk a pozitívabb első verziónál, hogy lesznek meglepetések. És hát volt pletykákban nincsen hiány, és még ebben a podcastben egy kicsit erről még szeretnék beszélni, hogy több watt pletyka is van. Az elmúlt 2-3 napnak a 3 watt pletykája, és mindegyik japán vonatkozású egyébként. Első watt pletyka, Chrono folytatás. Miből gondoljuk, Square Enix teaser, sőt nem, hype videó, ők is így nevezik, ahol Chrono Trigger zene ment a háttérben. És kisipoltak egy csomó játékcím. Második watt pletyka tegnapi, amikor a Yu Suzuki kitvittelt egy átkozott targoncát. Suzuki-san. Legnagyobb gonoszság. És ugye, ami fiatalabb hallgatóink kedvéért, ez a Shenmue egyik ezzel lehetett dolgozni az első részben. És azóta több helyen megjelent a többek között ebben a Szegás Racing játékban is. A harmadik, ez mai, ez talán a, nem azt mondom, hogy legvadabb, mert a Shenmue folytatása, egy Shenmue 3, az a, nem is tudom, hogy mihez hasonlítanám annak a bejelentését. Az a generáció, aki mondjuk a PlayStation 1-el és utána PlayStation 2-vel Dreamcast-el, tehát ezen a környékére számítja az igazi játékos létét, annak a zenítjét, annak egy harmadik rész bejelentése, nem annak, nem mindenkinek, de sokaknak, hát a definitív megaton, azt kell, hogy mondjam. Lenne. De én nem hiszek benne, őszintén szólva. Amiben inkább hiszek, hogy ha lesz ilyen, akkor az egy olyan remaster, amit megveszek. Egy első és második rész remaster tulajdonképpen rá is fér. Tehát az a játék, amit tényleg framerate tekintetében is, meg felbontás tekintetében is úgy föl lehet pofozni, meg úgy egybe lehet csomagolni, meg rá lehet tenni olyan nyelveket, ugye mondjuk egy japán-angol választási lehetőséget, amire nem minden régióban volt lehetőség annak idején. Tehát ott lehet tényleg egy definitív kiadást csinálni belőle. Ha ez történik, én azzal már teljesen elégedett leszek, és annak ellenére, hogy pont az elmúlt havi podcastünkben, illetve az e-havi podcastünkben sokat sírtunk a remasterek miatt, ez a remaster, amivel teljesen rendben lenne. És a végső, utolsó, legvadabb pletyka az a Final Fantasy 7 remake, amit tényleg hát évente egyszer legalább felmerül, jellemzően valamikor az E3 előtt, de van, hogy többször is. Tehát itt már volt mindenről szó. Ez ugye a PlayStation 3 bemutatójakor bevillantott pár perces Final Fantasy 7 első 2-3 perce PlayStation 3-on egy új engine alatt című videó óta, azaz most már 10 éve? Igen, 10 éve tartja magát ez a pletyka, és most a Silicon Era akik egyébként Square Enix ügyekben viszonylag tájékozottak szoktak lenni, csak hogy olajat öntsek a tűzre, ők mondják azt, hogy ez tényleg készül, és PlayStation 4 exkluzív, és a Advent Children-nek a vizuális stílusát fogja követni. Urak, ti hisztek-e ebben? Drag, mennyire tartod elképzelhetőnek, hogy Final Fantasy 7 remake készüljön 2015-ben? Én inkább a szkeptikusok táborába tartozom. Inkább azért, mert nem látom, hogy a Square Enix-nél hol lenne a kapacitás egy ekkora projektnek az elkészítéséhez. Tehát még a Final Fantasy 15 az nagyban készül, ott van még a Kingdom Hearts 3, amiről szintén semmit nem látni mostanában, pedig tudjuk, hogy készül. És akkor emellé még egy Final Fantasy 7 újragondolás. Hát nem tudom, tehát nagyon, nagyon sokat pletykálják ezt mindig, és végül sose lesz belőle semmi, és igazából én úgy vagyok vele, hogy valószínű valami arra utaló jel, vagy bármi hasonló jött volna szerintem, ha ennek lenne valóság alapja. Az interaktív podcast csodája Kevin éppen most kommentelte be egy NeoGAF-es posztot, méghozzá moderátori posztot, ahol... Oké, ezt tényként kezelik, hogy ez már valóban... Tényként kezelik, hogy azt mondják, hogy a Shenmue az nem feltétlenül, de a Final Fantasy 7 remake az igaz. És most fogják bejelenteni, pár hónapja készül, most fogják bejelenteni 2017-es megjelenést. Hát úgy, hogy én is nézem, hogy pár hónapja kezdték a... Hát ha tényleg pár hónapos projekt, mármint a tényleges gyártás, akkor elképzelhetőnek tartom, de az, hogy ez egy viszonylag előre haladott állapotban lévő projekt legyen, az semmi kép, de ez a 2017, ez reális lehet egyrészt olyan szempontból is, hogy ennyi idő tényleg össze lehet rakni egy ilyet, másrészt meg ugye az lenne a 20. évforduló a PS1-es eredetinek, úgyhogy az alkalom meg lenne rá. Hát a pár hónapja csinálják, és fogadjuk el, hogy ez tényleg így van, akkor hát sok mindent nem fogunk belőle látni. Akkor egy CG trailert talán. Hát az biztos, viszont ez mint bejelentés, ez biztos, hogy a top megaton kategória még így is. Igen. Hogy nem mutatnak semmit meg még félig, mert így kiszivárgott. Egyébként is a CG trailer az akár a játék egyik átvezetője is lehet. Ha olyan, mint a régi. Ja. Lehet, de nem hinném, hogy az kihalt. Láttunk cégi átvezetőket mostanában? Hát nem nagyon. Majd japánok csinálnak, de egyre ritkábban. Pedig régen ez egy mekkora esemény volt egy végjátszás során. Tehát ez egy jutalom volt a játékos számára. Most meg már ezek kivesztek teljesen. Kivesztek, igen, mert pont a múltkor futottam bele valahol a Final Fantasy 8-nak a híres intrójába. És így, aki azt akkor megélte, hogy az milyen volt, hát, milyen szintű real-time grafika az, előző generációs? Nagyjából. A zene az, ami még továbbra is jó maradt lenne. Igen. Nem akarom énekelni, pedig szívesen megtenném, de az majd az a prémium, a Gamer 365 prémium szolgáltatás lesz. Jó eséllyel a Sony környékén leszünk olyan fáradtak, hogy... Könnyen elképzelhető, pláne, hogy kimegyek a bárszekrénybe, bontok valamit, akkor lehet, hogy már a következőbe. Ma még a tervek szerint visszajövünk egyszer, éppen nézegettük, hogy a belőtt időpont, mi szerint 11-kor lesz, ez... Hát legalábbis kicsit képlékeny jelenleg, mert nagyban függ attól, hogy mikor ér véget az IE. Ha 11-kor véget ér, akkor nagyjából tartható. Ott nekünk még ugye van feladatunk, összefoglalót kell írni, meg a tisztelt közönséget ki kell szolgálni a videókkal. Ezt próbáljuk gyorsan megcsinálni, mert hogy éjfélkor kezdődik a Ubisoft. Úgyhogy ha nem sikerülne, akkor áttesszük már Ubisoft utánra. De ezt majd mondani fogjuk. Hogy hogyan és mint. A holnap délután, azt hiszem 4 óra volt ismét, az abszolút tartható. De azt még nem is mondtuk, hogy holnap is lesz. Holnap is lesz ilyen. Úgyhogy ez volt az első E3-as podcastünk. Reméljük, hogy minőségileg hallgatható volt, meg nagyjából okés volt. Még reméljük, hogy a YouTube tényleg elmenti, és vissza is hallgatható lesz. Aki sokan írtátok, hogy most nem tudjátok hallgatni, de hogy mentsük el, azon vagyunk, hogy elmentsük, és ez később hallgatható legyen. És visszajövünk még többször az E3 folyamán, és köszönjük, hogy hallgattatok minket. Sziasztok! Sziasztok! Hello!